Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my kule uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Tylko teraz w MediaMarkt. Rabat technologiczny. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za iPhone 8 64 GB. Po 5% rabacie zapłacisz 2231 zł i 55 groszy. Nieludzko niskie cen. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 26 października. Minęła 10:00. Na Kowalik Brankaty zapraszam na serwis Trójki. Sprawa bezpieczeństwa na polskich drogach i wypadek z udziałem byłego posła Artura Zawiszy. Burzliwa dyskusja polityków w śniadaniu w Trójce. Miliony ludzi na ulicach stolicy Chile. To był największy protest w historii tego kraju. I koncert w hołdzie dla Kory. Wieczorem w studiu muzycznym Polskiego Radia w Warszawie. Okolice przejść dla pieszych pod bacznym okiem Instytutu Transportu Samochodowego. To reakcja na niedzielny wypadek na warszawskich Bielanach. Samochód jadący z prędkością ponad 100 km na godzinę śmiertelnie potrącił na pasach 33-letniego mężczyznę. Sprawa bezpieczeństwa na polskich drogach zdominowała dyskusję polityków w śniadaniu w Trójce. Nawiązali też do sprawy wypadku z udziałem byłego posła Artura Zawiszy, który wczoraj rano na Mokotowie jadącą rowerem pracownicę Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który potrącił pracownicę Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Kobieta trafiła do szpitala. Artur Zawisza w 2016 roku został zatrzymany, gdy prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Odebrano mu prawo jazdy i otrzymał zakaz kierowania, który minął w lipcu, ale nie ma nowego prawa jazdy. Późnym wieczorem został zatrzymany po raz drugi. Ta sprawa jest skandaliczna, mówił poseł PSL Marek Sawicki. Nie powinien do czasu uzyskania nowego prawa jazdy i zakończenia okresu zakazu prowadzenia pojazdów wsiadać za kierownicę, a jak wiemy, miało to miejsce nie jeden, a wczoraj wieczorem dwa razy, więc to jest zachowanie skandaliczne. Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta mówił, że sprawa jest jasna z punktu widzenia prawa. Jeżeli ktoś prowadzi samochód w zakazie, to jest samoistne przestępstwo, które jest też w kodeksie karnym. Natomiast jeżeli jest sytuacja taka, że po prostu ktoś bez prawa jazdy, ale nie w zakazie sądowym, no to mamy do czynienia z wykroczeniem i zawsze te przepisy tak były sformułowane. Inną rzeczą zupełnie jest też prowadzenie pod wpływem alkoholu, ale myślę, że tutaj powinniśmy o tym mówić i bardzo wyraźnie też zaznaczać, że nikt w żadnej sytuacji, niezależnie od tego, jaki zawód wykonuje, no nie powinien wsiadać, jeżeli jest pod wpływem alkoholu. To jest taka oczywista rzecz. Sam Artur Zawisza mówił, że jest mu przykro z powodu tego zdarzenia, ale nie chciał go komentować. Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej apeluje o zgłaszanie się rodzin żołnierzy, którzy zginęli podczas obrony Westerplatte w 1939 roku i oddawanie materiału genetycznego do identyfikacji. Wszystko wskazuje na to, że kolejne szczątki znalezione w tym tygodniu na tym terenie należą do polskich żołnierzy, mówi Karol Nawrocki. Dopóki nie będziemy mieli pewności o identyfikacji szczątków i nie uda nam się powiązać tych szczątków z materiałem genetycznym potomków żołnierzy, to nie będziemy ogłaszać tego oficjalnie. Oczywiście takim momentem końcowym samego procesu powinien być uroczysty, honorowy pogrzeb żołnierzy. Dyrektor muzeum zaznaczył, że identyfikacja może być trudna, ponieważ żołnierze byli bardzo młodzi i w większości nie pozostawili po sobie żadnych potomków. Dlatego tak istotne jest odnalezienie członków ich dalszych rodzin. W serwisie największy protest w historii Chile. Około miliona ludzi wzięło udział w pokojowym marszu protestacyjnym w stolicy kraju Santiago. Marsz miał zwrócić uwagę rządu kierowanego przez prezydenta Sebastiana Piñerę na nierówności społeczne w tym 18-milionowym państwie. Od tygodnia w Chile trwają zamieszki wywołane planowaną podwyżką cen biletów komunikacji publicznej w stolicy. W ich trakcie zginęło już 19 osób, setki zostały ranne, a policja i wojsko aresztowały ponad 7 tysięcy osób. Wieczorem w studiu muzycznym Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie odbędzie się wyjątkowy koncert w hołdzie dla Kory. Największe przeboje jednej z najbardziej charyzmatycznych i wybitnych postaci w historii polskiego rocka przypomną młodzi wokaliści i śpiewający aktorzy ze studia piosenki Teatru Polskiego Radia, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła.

Dzień dobry. Ja dziś w Krakowie, jak co roku, kiedy są targi książki w Krakowie, najpiękniejsze, bo pełno kupujących jest w Krakowie. W Warszawie tylko są zwiedzający na przykład. We Wrocławiu małe. A tu w Krakowie kupuje się książki, bo się je kocha i chce się je mieć. No więc co roku jestem w piątek i w sobotę, stoję od pierwszego do ostatniego klienta i audycja jest zawsze szczególna i okolicznościowa i zawsze dotyczy Krakowa, gdyż Kraków obraziłby się stukrotnie i więcej nie wpuścił, gdyby audycja nie była o nim. Było o Hejnale, było o rzeczach dystyngowanych, bądź nie. W poprzednich latach, a w tym roku o czym? O samej nazwie Kraków zróbmy. Przyjrzyjmy jej się, skąd pochodzi nazwa Krakowa. Od króla Kraka, proszę pana, tak? Ale król Krak, czemu był Krak? Skąd to takie Krak? Bo krakał po prostu. Malkontent był, łaził i krakał, że to się nie uda, tamto się nie uda, że rura pęknie i będzie zimno. Krakał. On był taki ogólnie ajajaj, ajajaj, jak w tej piosence. Ajajajajaj. Oye, te hablo desde la prisión. Wilson Manyoma. Hormona. Nueva. Ajajaj, to mogło być tłumaczenie nazwy Kraków. Kraków nie jest wyjątkiem, że ma w nazwie narzekalnictwo. Jest przecież w zachodniopomorskim Jęczydł. I tam pewnie był jakiś książę Jęczydł. A jest też w kujawsko-pomorskim Ciućmania. I tam się ciućma, wszystko się i pogoda ciućmaniowata jest dzisiaj tam na pewno. Mój ojciec z kolei urodzon był w miejscowości, w której państwo nie chcieliby mieszkać ze względu na nazwę. Skurcz. No i jest też miejscowość jak przekleństwo. Orzysz. Orzysz. No właśnie. Pruszków też nie najpiękniejsza nazwa. I Łomianki. Od łomiarzy zapewne. Więc Kraków nie jest wyjątkiem, nie powinien się czuć zgnębiony swoją nazwą. Natomiast noblesse oblige, trzeba pokrakać troszkę. O czym gadałby król Krak dzisiaj, gdyby tu był wśród nas? O czym by krakał król Krak? No, o cenach na przykład. O cenach benzyny do królewskiej limuzyny, by krakał po hiszpańsku. Como sube la gasolina, pucha, le orzysz, como sube la gasolina. Como va la gasolina, ya no se puede comprar. El que tiene un carro grande, no tiene que negociar. Por un carro chiquito que ahorre gasolina o por una motora como la de Molina. Él dice que le ahorra bastante gasolina. Lo que le sobra se va pa' la cantina. Como va la gasolina ya no se puede comprar. El que tiene un carro grande tiene que negociar. Sube la gasolina y hago como Molina, que por una motora cambio su limusina, porque si no lo hago me voy a ir a la ruina. Cada día que pasa sube la gasolina. Como va la gasolina ya no se puede comprar. El que tiene un carro grande no tiene que negociar. Sacando mi socio ni para ir a la esquina. Y como sube la gasolina, la gasolina subiendo está. Y como sube la gasolina, pero es que cada día que pasa y cada día que pasa la suben más. Y como sube la gasolina, dicen que tome olivencia, compró una refinería. Y como sube la gasolina, para vender el petróleo barato y que baje la gasolina. Y como sube la gasolina. Porque son 8 cilindros, caballero, no camina. Już słyszę te pytania. I widzę słane mailem. Proszę pana, rozumiem skurcz, rozumiem orzysz, rozumiem łomianki od łomiarzy i odłamania w kościach. Lecz czemu pruszków? To jak to? Toż to nazwa skrakaniem. Zapruszyć można oko lub ogień. Także pruszków się kwalifikuje. Ponarzekajmy jeszcze troszkę. To takie jesienne, takie polskie, takie staropolskie jak Kraków. Tak ponarzekać, pokrakać, że ojejku, pokraczmy. Ale uwaga, to nie tylko my, chłopy. Wśród ludzi nie tylko kracze, także kraczki występują. I właśnie wchodzi jedna kraczka. On do niej pozytywnie. Wiesz co, ja to ci zrobię. To normalnie ci krokodyla ci kupię. Może będzie pompowany z korkiem, ale ci kupię. A ona... You say you will. Obiecanki cacanki. You will. Obiecanki cacanki, podobały się państwu. Kiwali się państwo w rytmie jakże dostosowanym do ciała ludzkiego. To śpieszę donieść, że to było country. Następnym razem, jak państwo usłyszą bądź zobaczą to słowo gdzieś napisane, proszę się nie nastawiać na skrzypce i na pimpolenie cienkim głosem, który przebija bębenek i świdruje. To niekoniecznie to. to może być to, co było przed chwilą. Czyli kraczka. Kraczka krakała bez względu na to, co i jak obiecywał. A teraz on, krakacz. No wiecie, chłopaki, no fajna dziewczyna. No fajna, słuchaj, naprawdę gratulujemy ci, tym razem to będzie sukces. No niby ładna i zgrabna, ale jaka zgrabna, stary, no gratulujemy ci, słuchaj. No tak, ale ona na pewno jest maleninia. Zła dziewczynka. Nie, no przecież musi ci się udać. Poprzednie wszystkie były, wiesz, a tak, bo... Nie, chłopaki, ale nic z tego nie będzie, no. Cuando yo te vi, empecé a vibrar. Fue una sensación que me hizo soñar. Rayo de una luz centellita de amor que ya no puedo olvidar. Pero en otra lógica tú quieres estar. Solamente buscas formas de engañar. Y tú viste bien cómo se pierden mis ojos cada vez que tú estás. Así es la vida que va. Ahora me pregunto por qué estoy así. No sé dónde estoy, no sé a dónde ir. Y me veo estúpido como estos versos que no quiero seguir. Soy un hombre en una prisión, soy un animal herido. Me ilusionas con ese amor. Conmigo, negrita. Vamos a gozar ahora, ¿eh? Ahí nada más, vaya. Mala, niña, provocadora. No me hagas sufrir, negrita. Mi corazón te lo implora. Mala, niña, abusadora. Porque si te portas bien, te voy a comprar la computadora. Cuando pasa esa niña se lo lleva todo. Totalmente parece una planadora. Niña abusadora. Ella se mueve pa' aquí, se mueve pa' allá. Es un reloj que tiene calculadora. Rayo de una luz, centellita de amor, que ya no puedo olvidar. Najpierw ją odkrakał od siebie, no bo jak ją opatrzył etykietą malaninia, to wyjść nie mogło. A teraz jęczy, że nie wyszło i znów kracze, że nigdy nie wyjdzie, skoro nie wyszło po raz siódmy. Czy znają państwo chorobę stowarzyszoną z krakaniem pod nazwą wapory? Czy znają państwo wapory? Z literatury może. Albo, to już nieszczęśnicy, z autopsji. Wapory to takie literackie, takie krakowskie. takie dulskie, takie znadniemne. No tam Bogumił jest i ta jego żona, której imienia nie pomnę, ale ona jest wzorcem waporów. Mogłaby wylegiwać się w Sewr pod Paryżem jako wzorzec waporu, no bo wapory to jest taka choroba przywołująca wszystko, co tylko można. Że tu nie, dziś migrena to jest eufemizm na mój stan, który mam. I, przy waporach bardzo ważne, chcę mieć. To jest stan taki właśnie permanentny. Chorowała, bo chciała. I dlatego jej nic nie pomaga, że ona chce ciągnąć tę chorobę, bo ona jest uzasadnieniem, że się nad nią będą pochylać i herbatkę podawać. No i w piosence miała wapory. Następnej. Una cika mój głapa, bardzo ładna dziewczyna, ale miała wapory, chorowała, bo chciała, a psztyfikanci przynosili kwiaty, herbatki, cukierki, wieloryby nawet, nie tylko krokodyle i nic nie pomagało. I takie miała wapory, że zmarła. Una cika mój głapa, llamada de la, por amore de Juan, se hallaba enferma, él le decía, que la quería, ya su amiga Dolores la prefería. Un día sus amigas fueron a verla y le llevaron flores llenas de pena y entristecida. Ella lloraba al ver que Dolores allí no estaba. Madre, qué hermosa noche, mire cuántas estrellas, abra bien la ventana, que quiero verlas, hermosas son las estrellas. Pequeña mía, y pero el frío de la noche, daño te haría. Ay, madre mía, ese sudor que tengo es la despedida. No, hija mía, no digas eso, que estás mejorando, dame otro beso. Madre, cuando me muera, ay, vístame el traje que guarde en el armario para casarme. Ya que en mi brazo, ya que en mi mano, póngame las alhajas que Juan me ha dado. A las 6 de la tarde pasó el entierro. Juan, que estaba en la calle, se metió dentro, desconsolado y llorando, se arrodilló delante del retrato que Adelita le dio. También a lo lejos, muy escondida, se hallaba Dolores, arrepentía, mirando al cielo, casi exclamó, Adela, si me escuchas, ay, dame tu perdón. Hay tantas estrellas. Mamá, yo quiero verla. Panie prowadzący, czy pan widział swoje inicjały może? He, he. Podpisano he, he. Nie przez takie ha się pisze. He, he, proszę pana. Widziałem moje inicjały, są takie same jak u Winstona Churchilla. Dziękuję bardzo. Chodziło mi o inny mail, który tutaj leży. Proszę pana, czy wapory to to samo co fumy? Jak najbardziej, tak? Fumy, wapory i inne nazwy na to samo. A scenka w tej piosence była taka, że ona jest unacika mój głapa, no bardzo piękna, nic jej nie brak i bogata i wykształcona, nawet tylko ma te biedne wapory. Przychodzą do niej absztyfikanci chętni ślubu, a ona, o, róże, jakie one śliczne, takie tragiczne. Takie kolczaste, że kaleczą mi palce. Pójdę już, zapłaczę. No właśnie taka była i troszkę słyszeli państwo o podkładzie flamenco. Flamenco w ogóle całe polega na krakaniu i dlatego teraz już bez tekstu, nieważne o czym, ważne, że flamenco, które całe polega na desperowaniu, na narzekaniu, taka werteryczna muzyczka. Malakatungatung. Malakatungatung, malakatungatung, malakatungatung, malakatungatung. Lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili lili. Nakrakali, że hej, elegancko, nakrakane z przytupem, z gitarami, z oklaskami, no flamenco właśnie, kracze, cały czas kracze. Jeszcze w tytule było mala, czyli niedobrze, słaba, brzydka, mala. I mala w następnej piosence też się pojawi. Las mujeres de mala conciencia. Generalnie chodzi o to, że zamienili się troszkę rolami. Przedtem był jeden, który krakał i koledzy, którzy tłumaczyli mu, że ta dziewczyna to już jest fajna, słuchaj, już przestań szukać w niej błędów i wad. A teraz odwrotna sytuacja. Oni wszyscy mu mówią, że ona się nie nadaje, a on próbuje się bronić jakoś przed naporem krakania kolegów. I oni wszyscy mu do ucha przy piwku. Baby to są. Nie? No ja ci mówię, baby to są. Stary, Ty weź się zastanów, no. Ja ci radzę. Albo w ogóle se daruj, Daruś, daruj se. La mujer que de mala conciencia. La mujer que de mala conciencia de ser mala hija, de ser mala hermana, de ser mala tía, de ser mala esposa, de ser mala suegra, de ser mala novia con todos los hombres. El tío La Rosa lo dice. Que son mala hija, que son mala hermana, que son mala tía, que son mala esposa, que son mala suegra, que son mala novia con todos los hombres. De las mujeres no hay más que decir, porque ni Dios lo dispuso así. Ay, de las mujeres no hay más que decir, porque ni Dios lo dispuso así. No hay más que decir, porque ni Dios lo dispuso así. Ay, de las mujeres no hay más que decir, porque ni Dios lo dispuso así. Mira, mira, mira, no hay más que decir, porque ni Dios lo dispuso así. Ay, ay. Que de mala conciencia. La mujer que de mala conciencia de ser mala hija, de ser mala hermana, de ser mala tía, de ser mala esposa, de ser mala suegra, de ser mala novia con todos los hombres. El tío La Rosa lo dice. Lo dice que son malucas, que son coquetas, que son crecidas, que son presumidas, que son mala hija, que son mala esposa, que son mala suegra, que son mala novia con todos los hombres. De las mujeres no hay más que decir, porque ni Dios lo dispuso así. Mira, de las mujeres no hay más que decir, porque ni Dios lo dispuso así. No hay más que decir, porque ni Dios lo dispuso así. Ay, de las mujeres no hay más que decir, porque ni Dios lo dispuso así. Mira, de las mujeres no hay más que decir, porque ni Dios lo dispuso así. Ay, de las mujeres no hay más que decir, porque ni Dios lo dispuso así. Siedzieli tak nad szklaneczkami do trzeciej nad ranem i on mu ciągle klarował: daruj se, Daruś, Daruś, posłuchaj starszego kolegi, chyba mnie uwierzysz. Patrz, kobieta potrafi być jednocześnie złą żoną i złą kochanką, a na dodatek ta sama jeszcze potrafi być złą matką i złą córką jednocześnie, i złą siostrą, i złą bratową. No moja taka jest, patrz. Jedna baba, a cztery baby złe w niej siedzą. Ja ci mówię, Daruś, ty se daruj. A następny w kolejce wykrakał, że związek się rozpadnie, gdyż klarował swojej pani: me quieres dejar. Ty mnie chcesz zostawić. Ale nie chcę, dlaczego? Chcesz? Ale co ty jesteś? Sam wiem lepiej. Chcesz mnie rzucić. Aunque tú has echado al abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu estar vivo, siento el dolor profundo de tu partida. Ay, lloro sin que tú sepas el llanto mío. Tiene lágrimas negras como mi vida. Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi china, aunque me cueste el morir. Que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste el morir. Ay, que tú me quieres dejar. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste el morir. Que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste el Świat jest dziełem harmonijnym. Bóg tak go stworzył, że jest wszystkiego porówno, żeby się nie gibnęło w żadną stronę. Świat jest jak okręt, który płynie prosto, wypakowany naszym życiem, ale już w ramach tego okrętu na jednej burcie siedzą narzekacze i mówią, oj, gibnie nam się, gibnie. A po przeciwnej stronie siedzą niepoprawni optymiści. No nie wiem, są tacy, którzy wbrew krakaniu uważają, że wszystko będzie dobrze. No, antykrakacze, nie mam na nich nazwy, proszę mi ją przysłać. Antykrakaczy kocham. Antykrakacze wprawdzie wśród kraczących, jako niekraczący wśród kruków i wron, uchodzą za wariatów, za pozytywnych fantastów, takich troszkę bez sensu. W kolorowej, pstrokatej koszuli podczas gry po Krakowie chodzimy raczej wypranej i wykrochmalonej białej. Ewentualnie mankiet można przyozdobić odrobiną pozytywistycznego spojrzenia na świat. Może jakaś spinka, może jakiś bursztyn, ale bez przesady, z radością. Na koniec piosenka osoby wesołej, która przeczytała w gazecie rano, no tak. Jestem ryba i w moim horoskopie napisali, nie wychodź z domu, bo umrzesz. Szef zadzwonił, że mnie wyrzuca z roboty i w ogóle wszystko wskazuje na to, że nic się nie uda. To musi się udać coś. A minute for my finger to find my daily dose of destiny under my sign. My eyes just about popped out of my head and said the stars were stacked against you, girl, get back in bed. I feel lucky. I feel lucky, yeah. No Professor Doom gonna stand in my way. I feel lucky today. Well, I strolled down to the corner, gave my numbers to the clerk. The pot's 11 million, so I called in sick to work. I bought a pack of Camels, a burrito, and a park. Crossed against the light, made a beeline for the park. The sky began to thunder, wind began. Moan, I heard a voice above me saying, girl, you better get back home. But I feel lucky. Oh, oh, oh, I feel lucky, yeah. No tropical depression gonna steal my son away. I feel lucky today. Was